नेपाली मेंढक के साहसिक कारनामे। लेखक कनक मणि दीक्षित। अनुवाद शशि जैन। चित्रांकन सुभाष राय। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सुनते हैं आगे की कहानी भाग 3 में। शाहे बंगाल से यह जानकर कि चितवन कभी सघन और लुभावना वन था, सब उदास हो गए। भक्ते भी उदास था। कुछ पल के लिए सब भूल गए कि वहाँ पार्टी होने वाली थी। एकाएक बादल गरज उठे, आसमान में बिजली चमकने लगी। पल भर में जंगल का वह मैदान बिजली की कड़क से दिल को दहलाने लगा। तेज़ हवाएं कहीं से आईं और पूरे जंगल को झकझोर दिया। सेमल के पेड़ की शाखाएं झुक गईं, काले बादल सिर पर मंडराने लगे। जल्दी ही बारिश शुरू हो गई। पहले बड़ी बड़ी बूंदें पत्तों पर टपकी, फिर गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी, जिसमें कड़कती बिजली भी दब गई। मेंढक को बरसात से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता, और भक्त प्रसाद ने इतनी तेज़ बारिश पहले कभी नहीं देखी थी। इस जंगल के अनुभव तो सचमुच घर जाकर सबको बताने लायक हैं। सभी जानवर वर्षा का आनंद उठा रहे थे। मगर ने अपना जबड़ा खोलकर ऊपर उठा रखा था कि बूंदें सीधी उसके तालू पर गिरें और गुदगुदा सकें। बंदर पेड़ के तनों से नीचे फिसलकर अंगूर की बेलों पर झूल रहे थे। तोते, कछुए, बतख और काले कौवे चीख पुकार करते जंगली मैदान में जहाँ तहाँ उड़ रहे थे। उनके पंख हवा और पानी से अस्त व्यस्त हो गए थे। शाहे बंगाल ने प्यार से भक्त प्रसाद को अपनी पीठ पर फुदकने के लिए आमंत्रित किया, और फिर दोनों पानी भरे मैदान में चारों तरफ उछल कूद करते रहे। भक्त प्रसाद को इतना आनंद तो कभी अपने मेंढक साथियों के साथ खेलने में भी नहीं आया था। आज ज़रा इसकी शान तो देखो, चितवन के शेर की सवारी कर रहा है, साथ में इतने सारे नए मित्र। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। हा हा हा हा हा, मैं हीरो हूँ, भक्त प्रसाद ने घोषणा की। आंधी तूफान जितनी तेज़ी से आया था उतनी ही जल्दी थम गया। कुछ देर के लिए जंगल एकदम शांत हो गया। तभी ऊंचाई पर बैठे तोते डर से चीख उठे, हाथी आ रहे हैं, हाथी आ रहे हैं। भक्त प्रसाद ने हैरानी से चारों तरफ देखा। सभी जानवर जल्दी जल्दी झाड़ झंकाड़ों के पीछे और पानी में घुस रहे थे। मगर घिसटता हुआ नदी में पहुंचा और उसने लंबी सांस ली। हमलावरों को पीछे छोड़ उसने पानी के तल में गोता लगाया। शाहे बंगाल ने पीछे मुड़कर देखा और खेदपूर्वक कहा, क्षमा करें, और मेंढक को अपनी पीठ से झटक दिया। वह गैंडे के नरम गोबर पर जा गिरा। शेरनी ऊंची घास के पीछे लुप्त हो गई। पार्टी समाप्त हो गई। तभी भदभद की आवाज़ करते हाथी दिखाई दिए। एक कतार में शायद 5 हाथी थे, लेकिन यह क्या, यह जंगली हाथी नहीं थे जैसा कि भक्त प्रसाद ने सोचा था। तराई वाला टोड उसके पास ही था। इस जुलूस के निकल जाने के बाद उसने बताया, ये पालतू हाथी हैं, मनुष्यों द्वारा सधाए गए। ये हाथी मनुष्यों के इशारों पर चलते हैं। हाथी की पीठ पर हौदे पर बैठे लोग सैलानी हैं। ये चितवन में हमारा वन्य जीवन देखने आते हैं। मेंढक और टोड ने गैंडे के गोबर के पीछे से झांका। साफ पता लग रहा था कि सैलानी खुश नहीं थे। उन लोगों ने यहाँ आने के लिए कितना समय और धन खर्च किया था, फिर भी चितवन के जीव जंतु नहीं दिखाई पड़े। कितनी हैरानी की बात थी, झाड़ियों में चारों ओर गैंडे, शेर, भालू और जंगली सुअर थे, पर उन लोगों को इसका कोई अनुमान नहीं था। उनके कैमरे और दूरबीनें बेकार ही गले से लटक रही थीं। ये लोग ढेर सारा धन खर्च करके चितवन बस पेड़ पौधे देखने आए हैं, भक्त प्रसाद ने हैरानी से कहा। उसे यह सोचकर बड़ी हंसी आ रही थी। तराई के टोड ने हाँ में सिर हिलाया। उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। हंसी के मारे उसका पेट अंदर बाहर हो रहा था। पालतू हाथी भी सैलानियों की तरह ही नाखुश लग रहे थे। धीरे धीरे हाथी भदभद करते आँखों से ओझल हो गए। जंगल के उस मैदान में चारों तरफ जानवरों की खीखी सुनाई दे रही थी। वे सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। पर्यटकों को चितवन एकदम बेकार लगता होगा, है ना? भक्त प्रसाद ने कहा। उसे टोड से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पलटकर देखा। टोड कहीं नहीं दिखा। भक्त प्रसाद को चिंता हुई। वह इधर उधर खोजने लगा। उसे मगर घड़ियाल नज़र आया। वह अपने बड़े बड़े जबड़ों से खाने की कोई छोटी चीज़ चबा रहा था। मगर नदी के किनारे पर खिसक आया। पानी के धीमे बहाव में उतरने से पहले उसने डरे हुए भक्त प्रसाद को मुड़कर देखा और बोला, ऐ काठमांडू के मेंढक, तुम यह मत भूलना कि यह जंगल है और यहाँ जंगल का कानून चलता है। तुम्हारे मतलब की जगह नहीं है जंगल। तुम्हारे जैसे गांव के मेंढक के लिए पोखरा ठीक रहेगा, वहीं जाकर देखो। फुफनाता और रेंगता घड़ियाल वहां से चला गया। भयभीत भक्त प्रसाद भी चितवन राष्ट्रीय पार्क से तुरंत फुदक कर बाहर निकल गया। पोखरा जाओ, मगर ने कहा था। मेंढक ने वहीं जाने का निश्चय किया। शायद वह जगह इतनी खतरनाक न हो। चितवन में तो एक पल नए नए दोस्त आपस में नाच गा रहे हैं और दूसरे पल किसी घड़ियाल का शिकार बन गए। पोखरा भी काठमांडू की तरह एक घाटी है। मेंढक यह बात जानता था। केवल उनकी बनावट में अंतर है। यह घाटी काठमांडू से ऊंचाई में कम है। यह चितवन के उत्तर पश्चिम में स्थित है, अन्नपूर्णा हिमालय की बर्फीली चोटियों के ठीक नीचे। भक्त प्रसाद को अब यात्रा का खूब अभ्यास हो गया था। उसने सोचा कि वह किसी ट्रक में छिपकर पोखरा जाएगा। इसके लिए उसे पहले नारायण घाट जाना होगा। नारायणी नदी के किनारे बसे शोरगुल और भीड़ भाड़ वाले इस शहर में नेपाल के सभी मुख्य राजमार्ग आकर मिलते हैं, इसलिए वहाँ पोखरा जाने के लिए ट्रकों की कतार लगी होगी। नारायण घाट तक जाने के लिए भक्त प्रसाद यात्रियों से भरी एक जीप की सीट के नीचे घुस गया। जीप जब नारायण घाट की व्यस्त सड़क के बस डिपो पहुंची, तो अंधेरा हो चुका था। भारी भरकम रात्रि बसों के तेज हॉर्न चीख पुकार मचा रहे थे। बसें अंदर बाहर हो रही थीं। सवेरे तक ये बसें अपने यात्रियों को दूर पश्चिम में नेपालगंज या पूर्वी बॉर्डर पर काकर भिट्टा पहुंचा देने वाली थी। बाजार में फैली बत्तियों की रोशनी और नियॉन होर्डिंग्स के कारण ऐसा लग रहा था मानो दिन निकला हो। तेज रफ्तार नारायण घाट की इस जगह व काठमांडू स्थित असन के पटरी बाजार में बहुत अंतर था। भक्त प्रसाद ने देखा कि नारायण घाट के इस बाजार में कुछ भी खरीदा जा सकता था। मोटरसाइकिल, पहनने के कपड़े, बिजली का सामान, फल, सब्जी और भी न जाने क्या क्या। यहाँ के मुकाबले असन तो एकदम बेजान है। यह बात अपने नाना बुद्धि प्रसाद को बताने का इंतज़ार मैं कैसे करूँ, मेंढक मन ही मन सोच रहा था। अब उसे पोखरा जाने के लिए कुछ करना था। भक्त प्रसाद एक नाली के रास्ते आगे बढ़ा ताकि ऊपर चलते ट्रैफिक में फंसकर कुचल न जाए। वह एक जगह जाकर रुक गया जहां ट्रक आकर खड़े होते थे। यह एक ढाबा था और इसके ग्राहक ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर थे। भक्त प्रसाद ढाबे के भीतर गया और एक बेंच के नीचे छिप गया। वह सभी आने वालों की बातें सुन सकता था। वहां आपस में हंसी मजाक करते और सुस्ताते ड्राइवरों की बातों से पता लगा कि एक ट्रक पोखरा जाने वाला था जिसकी ड्राइवर एक महिला थी। उसका नाम फुलमाया था। फुलमाया नेपाल की पहली महिला ट्रक ड्राइवर है। भारत जैसे बड़े देश में भी कोई महिला ड्राइवर नहीं है, एक भी नहीं, एक नौजवान वेटर अपने ग्राहक को बता रहा था। अरे बस अब चुप भी करो, फुलमाया ने कहा। वह अपने इस परिचय से तंग आ चुकी थी, कितनी बार यही सब सुनना पड़ता था। भक्त प्रसाद फुलमाया की एक झलक पाने के लिए ज़रा बाहर निकला और इस हरकत की वजह से वेटर की रबर वाली चप्पल के नीचे आते आते बचा। उसने देखा ड्राइवर फुलमाया की त्वचा सुनहरे भूरे रंग की थी, बड़ा सा माथा, गोल मटोल नाक, नाक में नथनी थी जिसे फुली कहते हैं। उसने अपने लंबे काले बालों का जूड़ा बनाया और चलने को तैयार हो गई। बालों को ठीक करते हुए उसने स्नेहपूर्वक वेटर से कहा, ये लो अब मैं चलती हूँ। उसने मेज़ पर टिप में काफ़ी पैसे छोड़ दिए। वह बाहर आई, वहाँ पहले से ही तैयार माल से लदा टाटा ट्रक खड़ा था। ट्रक के चारों ओर घूमकर उसने टायरों को किक किया, फिर देखा कि टैंक डीजल से पूरा भरा है या नहीं, बैटरी और इंजन ऑयल की भी जांच करके तसल्ली की। फुलमाया ने उचक कर ड्राइवर सीट का दरवाज़ा खोला। भक्त प्रसाद तैयार था, वह ऊपर उछला और एक ही छलांग में ड्राइवर सीट पर जा बैठा। फुलमाया डर गई, वह उसकी आँखों में आँखें डालकर बोला, तुम नेपाल की पहली महिला ट्रक ड्राइवर हो और मैं पहला सैलानी मेंढक हूँ, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। क्या तुम मुझे पोखरा तक अपने ट्रक में बैठाकर ले चलोगी? एक मेंढक को इस तरह बातें करते देख फुलमाया हैरान थी। आते जाते रास्ते में अजीब घटनाएं होती रहती थीं, उसे इन सब की आदत थी। यही तो एक अच्छे ट्रक ड्राइवर की पहचान है। कितनी मज़े की बात है, बातूनी और चतुर एक मेंढक आज ट्रक में सवार है। मैं तुम्हें पोखरा ज़रूर ले चलूँगी, फुलमाया ने गर्मजोशी से उत्तर दिया। पर नन्हे मियाँ एक बात है, रात के समय ट्रक में बहुत सर्दी लगती है, अच्छा होगा तुम कुछ पहन लो। भक्त प्रसाद ने कहा, मैंने जिंदगी में कभी कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना है। फुलमाया बोली, अरे भाई कभी तो पहल करनी पड़ती है, चलो तुम्हारे लिए कुछ खरीद लेते हैं। मेंढक और ट्रक ड्राइवर नारायण घाट की कुछ दुकानों पर गए, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थीं। एक दो दुकानें ही खुली थीं जहां केवल टोपियां बिकती थीं। ठीक है टोपी ले लेते हैं, तुम्हारे सिर पर एकदम ठीक जचेगी, फुलमाया ने कहा। फुलमाया ने हरी और लाल पट्टियों वाली एक टोपी छांट ली, टोपी के दाम चुकाए और उसे भक्त प्रसाद के गोल मटोल सिर पर पहना दिया। टोपी मेंढक की आँखों तक आ रही थी। फुलमाया उसे परेशान देख हंसने लगी, बेचारा मेंढक, उसने पहली बार कुछ पहना था। दोनों वापस ट्रक पर गए। ड्राइवर फुलमाया स्टीयरिंग व्हील के पीछे जा बैठी और उसने मजबूत हाथों से भक्त प्रसाद को उठाया और कॉकपिट के उस तरफ रख दिया जहां लोग बैठते थे। उसने नीचे से एक स्टूल निकाला और सीट के ऊपर रख दिया ताकि मेंढक विंडस्क्रीन और साथ वाली खिड़की के बाहर देख सके। मलंगवा शहर के ट्रक ड्राइवरों को आसपास के इलाकों की पूरी जानकारी है। नारायण घाट से चलने के बाद फुलमाया पूरे रास्ते मेंढक को बताती गई, यह मुख्य मार्ग हमें नारायणी नदी के साथ साथ ऊपर की ओर वहाँ तक ले जाता है जहाँ काली गंडकी नदी बाईं ओर से आती है। यहाँ से आगे मुख्य धारा त्रिशूली गंगा कहलाती है, फिर सेती नदी जहाँ आकर मिलती है वहाँ इनका संगम होता है। यहाँ मरस्यांगदी नदी भी त्रिशूली से आ मिलती है। सड़क बड़े से झूला पुल के पार उतर जाती है, यह मगलिंग है, फुलमाया ने बताया। फुलमाया को लगा कि नदियों के इस लंबे चौड़े वर्णन को समझना भक्त प्रसाद के लिए मुश्किल है, तो उसने गाना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से गा रही थी ताकि इंजन की तेज़ आवाज़ में सुनाई पड़ सके। सभी गाने उन नदियों के बारे में थे जिन्हें अभी पार किया था। मरस्यांगदी नदी गुफा को पार करती है और बंदीपुर की लंबी चढ़ाई पर चढ़ती है। जब फूलमाया यह गाना गा रही थी तो भक्त प्रसाद को झपकी आ गई। यहाँ पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी माल चौकी थी जो कि अब मुख्य मार्ग बन जाने से अलग पड़ गई है। पूर्व दिशा से जब सूर्य की किरणें बर्फीली चोटियों पर पड़ी तब मेंढक की आंखें खुली। ट्रक पोखरा घाटी में प्रवेश कर चुका था और अब पोखरा शहर की ओर बढ़ रहा था। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य मन को मोहने वाले थे। भक्त प्रसाद गणेश हिमाल और लांगतांग हिमाल की चोटियों के बारे में जानता था। उसके गांव इचंगू की एक पहाड़ी से हिमाल दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ से देखने पर दृश्य एकदम भिन्न था। बर्फीली पहाड़ियाँ पोखरा घाटी को छूती हुई दिखाई देती थीं। उन्हें गौर से देखने के लिए पीछे की ओर घूमना पड़ता था। फुलमाया को इलाके की अच्छी जानकारी थी। वह एक अच्छी ट्रक ड्राइवर थी। वह एक अच्छी पर्वतारोही भी थी। वह पर्वतों के विषय में भी वैसे ही जानती थी जैसे नदियों और कार्ब्यूरेटर के बारे में। जिस पहाड़ी पर अभी अभी सूरज उगा था वह लमजंग हिमाल है, फुलमाया ने पूरे विश्वास से कहा। बाईं ओर दूसरी पहाड़ी अन्नपूर्णा द्वितीय है। वह देखो काला ग्रेनाइट का रुख जो पहाड़ी शिखर तक जाता है। वहाँ से बाईं ओर फैली पहाड़ी जिसकी कोई विशेष चोटी नहीं है वह अन्नपूर्णा प्रथम है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी। क्या इसका काम नामों की सूची तैयार करना है, भक्त प्रसाद ने मन ही मन सोचा। वह बहुत परेशान था। पहले इतनी सारी नदियाँ और उनके नाम, और अब पहाड़ और उनके नाम। भक्ते देखो वह माछा पूछे है, फुलमाया ने सामने की ओर इशारा किया और बताया। तब मेंढक ने सिर उठाकर देखा। यह नाम नेपाल में स्कूल जाने वाला हर बच्चा जानता था। भक्त प्रसाद ने उत्सुकतावश दाईं ओर खिड़की के बाहर देखा। उसे एक सीधा नुकीला पिरामिड जैसा कुछ नज़र आया जिस पर बर्फ कम पर पत्थर ज़्यादा थे। जब उसने पहाड़ों को देखने के लिए ऊपर और ऊपर गर्दन उठाई तो उसकी टोपी नीचे गिर गई। अच्छा, अगर यह माछा पूछे है तो इसकी पूंछ कहाँ है? बचपन में उसकी भी पूंछ थी, इसलिए वह जानता था कि मछली की पूंछ कैसी दिखती है। भक्ते यह सब मन में सोच रहा था। उसने फुलमाया से पूछा, दीदी यह कैसे माछा पूछे हो सकती है जबकि यह मछली की पूंछ जैसी तो दिखती नहीं? फुलमाया ने स्टीयरिंग व्हील पर से एक हाथ हटाया और मेंढक की टोपी उसके सिर पर रख दी। फिर वह बोली, बुद्धू भक्ते, पर्वतों का आकार सब तरफ एक जैसा नहीं होता है। मछली की पूंछ यहाँ से नज़र नहीं आती है। जब तुम पोखरा से उत्तर की ओर घांगद्रुंग गांव की तरफ जाओगे तो तुम्हें पूंछ ज़रूर दिखाई देगी, यह मेरा वादा है। मेंढक को इस कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फुलमाया की बात को परखने के लिए घांगद्रुंग जाने का निश्चय किया। फुलमाया ने उसके इरादे को जानकर कहा, भक्ते तुम घांगद्रुंग ज़रूर जाना, पर पहले पोखरा तो देख लो। इस शहर में बहुत बड़ी झील है जिसमें तुम्हारे जैसे अनेक मेंढक रहते हैं। कुछ समय अपने साथियों के साथ रहोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ट्रक पोखरा के पास पहुंचा तो भक्त प्रसाद को कुछ कुछ होने लगा। पता नहीं क्या था, गुदगुदी सी हो रही थी और उसका मन चाह रहा था ट्रक से कूदकर कहीं चला जाए, पर उसे नहीं पता था कि कहाँ जाए। उसने जानने के लिए फुलमाया की तरफ देखा। वह जानती थी ऐसा क्यों हो रहा था। फुलमाया ने मेंढक को बताया, भक्ते तुम एक उभयचर हो, तुम्हारी मूल प्रवृत्ति ने तुम्हें तुरंत बता दिया कि आसपास कोई बड़ा जलाशय है। तुम बहुत दिनों तक पानी से दूर रहे हो तो अब भीगने के लिए तुम्हारा मन मचल रहा है। फुलमाया ने मेंढक को अधिक इंतज़ार नहीं करवाया। वह शीघ्रता से ट्रक को फेवा झील के किनारे ले गई। वह एकाएक उदास हो गई। उसने मेंढक की तरफ वाला दरवाज़ा खोल दिया। वह बोली, भक्ते कुछ मत बोलना, मुझे बिछुड़ना अच्छा नहीं लगता, झटपट जाओ। और हाँ, पहाड़ों पर चढ़ते समय और नदियां पार करते समय सावधान रहना। भक्त प्रसाद ट्रक से बाहर कूदा और पानी की तरफ फुदक कर चला गया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। ट्रक धीरे से मुड़ा और धूल व डीजल के धुएं में ओझल हो गया। मेंढक पानी तक पहुंचने के लिए उतावला था। आहा, कितना सारा पानी, कितना बड़ा तालाब! नहीं नहीं, यह तो झील है। अरे नहीं, सागर है। अरे नहीं नहीं, महासागर है। काश हजूरबा बुद्धि प्रसाद मुझे इस समय देख पाते। मेंढक खुशी से पागल हो रहा था।